Mania GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 29 stycznia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Kapitalna forma naszych skoczków Willingen. Andrzej Stękała wygrywa kwalifikacje. Klemens Muręka pofrunął po rekord skoczni. By ratować miejsca pracy, rząd przedłuża okres bezzwrotnych dotacji dla firm. Papież Franciszek przestrzega sędziów przed konsekwencjami unieważniania małżeństw. A na początek informacja z ostatniej chwili. Komisja Europejska dopuściła do obrotu w Unii szczepionkę firmy AstraZeneca po pozytywnej opinii Europejskiej Agencji Leków. Jak napisała Ursula von der Leyen, oczekuje, że firma dostarczy 400 milionów dawek zgodnie z ustaleniami. Będziemy nadal robić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić szczepionki Europejczykom, naszym sąsiadom i partnerom. Przypomnijmy, Polska zamówiła w sumie 16 milionów sztuk tej właśnie szczepionki. A teraz wspaniałe wieści ze skoczni w Willingen. Podczas dzisiejszych kwalifikacji Klemens Muręka pobił rekord skoczni, skacząc na odległość 153 metrów. Jednak słabe noty za styl wystarczyły na ostatecznie piąte miejsce. Muręka pobił rekord należący do Fina Jana Ahonena oraz Słoweńca Jurija Tepesza. Zwycięzcą kwalifikacji został Andrzej Stękała, wylądował na 152 metrze. Były skoczek narciarski Bartłomiej Kłusek podkreśla, że nie bez znaczenia były tu warunki atmosferyczne. Dlatego trzeba też dodać, że akurat warunki były takie sprzyjające, bo nie zawsze się zdarza, żeby tam na 2 metry na sekundę pod nartym już 20 punktów. Także były ku temu warunki we wszystkich, żeby takie skoki dalekie oddawać. No fajnie, że tutaj Andrzej wygrał, który mega rekord skoczni. No i czekamy teraz na kolejne skoki. W pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze dwóch biało-czerwonych. Piotr Żyła był szósty, Dawid Kubacki siódmy, Kamil Stoch dopiero 29. W sobotnim konkursie wystąpią też Jakub Wolny i Aleksander Zniszczył. Początek zawodów o 16. Nasz cel to ratowanie miejsc pracy, dlatego jak mówi premier, rząd przeznaczy kolejne 3 miliardy złotych na bezzwrotne dotacje dla firm. Mikro i małe przedsiębiorstwa będą mogły wnioskować o wsparcie do 5 tysięcy złotych za grudzień, styczeń i luty. Szef rządu odwiedził firmę Libra w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. Korzyści rosną powoli. Firmy takie jak tę buduje się wolno, zyski rosną wolno, a straty potrafią pojawić się nagle i zabrać dorobek życia, zabrać właściwie wszystko, co budowało się przez lata, czasami przez dziesięciolecia. I ten kryzys ostatni, epidemia COVID-19, ma właśnie taką charakterystykę. O bezzwrotną dotację mogą ubiegać się firmy, których dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy o co najmniej 40%. Rządowe wsparcie od wybuchu pandemii przekroczyło już 175 miliardów złotych. Mniej zakażeń koronawirusem i mniej zgonów. Tak wynika z najnowszych danych resortu zdrowia. Ostatniej doby przybyło ponad 6 tysięcy chorych. Zmarło ponad 300 osób. I mimo ostrożnej stabilizacji sytuacja nie pozwala na otwarcie całej gospodarki i ma to uzasadnienie w międzynarodowych badaniach, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Było tam dość dobitnie wskazane, że właśnie miejscami, w których trudno utrzymać standard epidemiczny, w których trudno utrzymać ten rygor maseczkowy, rygor dystansu i w których możemy się najczęściej zakażać, to są bary, to są restauracje, to są między innymi siłownie i sale fitness. Więc z dużym bólem, ale tych miejsc nie możemy otworzyć, patrząc na to, co się może w Polsce wydarzyć. Od poniedziałku nastąpi częściowe odmrażanie gospodarki. Otwarte zostaną wszystkie sklepy w galeriach handlowych, muzea i galerie sztuki, ale w reżimie sanitarnym. Sąd apelacyjny w Łodzi uchylił wyrok uniewinniający w sprawie znieważenia prezydenta Andrzeja Dudy. Do zdarzenia doszło podczas wiecu wyborczego w Łowiczu, podczas którego jeden z mieszkańców przyniósł transparent z obraźliwym napisem pod adresem prezydenta. Jak tłumaczył sędzia Paweł Urbaniak, o decyzji przesądziły błędy formalno-prawne sądu pierwszej instancji. Te przykłady dotyczą tych sytuacji, kiedy uznawano, że w czynie zarzucanym i przypisanym nie ma żadnej społecznej szkodliwości. Żadnej. Tymczasem w innym miejscu swojego uzasadnienia Sąd Okręgowy w Łodzi dokonuje oceny zachowania oskarżonego i stwierdza wprost, że ta społeczna szkodliwość jest. Oskarżony 65-latek nie czuje się winny. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Papież Franciszek przestrzega przed zgubnymi konsekwencjami unieważniania małżeństw. W przemówieniu do Trybunału Roty Rzymskiej zaapelował do sędziów, by brali pod uwagę skutki swoich decyzji, zwłaszcza dla dzieci. Nazwał je niewinnymi ofiarami rozpadu małżeństw i rozwodów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Franciszek przeprosił, że przemawia siedząc. Powiedział, jak wiecie, rwa kulszowa jest bardzo uciążliwym towarzyszem. Stwierdził, że przy orzekaniu nieważności małżeństwa należy brać pod uwagę dobro rodziny. Podkreślił, że rodzina stanowi podstawę społeczeństwa i jest nadal strukturą najbardziej nadającą się do zapewnienia człowiekowi najlepszych warunków rozwoju. Zaznaczył, że unieważnienie małżeństwa będzie na pewno źródłem pokoju dla małżonka, który się o to zwrócił. Jednak często pociąga za sobą katastrofalne skutki, szczególnie dla dzieci. Stwierdził, że często są one niewinną ofiarą rozpadu małżeństwa, rozwodu czy nowych związków cywilnych rodziców. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, tylko na północy kraju większe przejaśnienia. Mocno sypnie śniegiem w centrum, na południu i wschodzie. Chłodno od minus 5 na krańcach wschodnich do plus 3 na Śląsku i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, Nowaków w domu nie ma. O, do Media Expert poszli. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj. Idziemy. Jeszcze tylko 7 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Teraz za jedyne 1390 zł. Smartfon Samsung Galaxy A71. Poczwórny aparat. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album 4 zespołu Navi i Grzegorza Wilka. Połączenie popu i rocka. Pozytywny przekaz, charyzmatyczny wokal i elektryczne brzmienia. Płyta do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Partnerzy albumu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowe Centrum Kultury. Zdejmowanie hybrydy, piłowanie pilniczkiem, środki chemiczne. To wszystko może niszczyć nasze paznokcie. Właśnie teraz jest czas, by o nie zadbać w domu. Zastosuj Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Regenerum w olejku z żywicą z drzewa mastyksowego wzmacnia i regeneruje paznokcie. Nowość Regenerum w lakierze utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Nieważne, które Regenerum wybierzesz, już po tygodniu paznokcie będą mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Małe rzeczy muszą nas cieszyć. Jakie dobre wiadomości o polskich skoczkach. Jutro oczywiście, jak zwykle, trzymamy kciuki. Na początek tej drugiej godziny chciałbym Państwu bardzo podziękować za wszystkie listy. Jest ich tak wiele, że nie wszystkie zdążę przeczytać. Ale teraz chciałbym bardzo podziękować i dać znać panu Pawłowi z Kalifornii, który jest naszym stałym słuchaczem, że list dotarł i już nie będę powtarzał, że jak minie paskuda, to widzimy się w Los Angeles. No i zaczynamy drugą godzinę spotkania i nie ma na co czekać, zaczynamy od razu od Radia Lampowego, czyli tego cyklu prezentującego muzykę nie nową, wręcz starodawną, ale są to takie utwory, które kiedyś były prezentowane przez radio z wielką lubością i przyjemnością. Potem oczywiście wylądowały w archiwum, a my je przypominamy po to, by przypomnieć sobie, jak to było, kiedy radio miało lampy. Miało trochę inną jeszcze magię niż dziś. No a przede wszystkim dostrajało się to radio i stacje radiowe za pomocą zielonego, magicznego oka. Choć ktoś mi ostatnio napisał, że były też niebieskie. Ja nie spotkałem takiego radia. Wszystkie, z którymi miałem przyjemność się spotkać, miały zielone, magiczne oko. No i dziś w tym radiu lampowym, proszę teraz spojrzeć na swój sprzęt stereo, znowu być może zaświecą się lampy. Zaczynamy od takiego utworu. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter. with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run to tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. A cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss, sealed with a kiss, sealed with a kiss. Sealed with a kiss. Słuchałem tego utworu po raz setny pewnie i ciągle jestem nim zachwycony. Mam nadzieję, że to lato 2021 nie będzie ani samotne, ani chłodne. Że będziemy mogli się normalnie spotykać i normalnie cieszyć muzyką. Ba, nawet tańczyć słuchając muzyki. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Yeah, let's twist again. Twist the time is here. Twist Again i Chubby Checker. Tak się zawahałem troszkę po emisji pierwszego utworu dziś w Radiu Lampowym, a był to Brian Hyland i Sealed with the Kiss. Dlatego, że ciągle mi chodzi po głowie, że ktoś to skowerował, czyli zaśpiewał na nowo w latach 80., a to, tego jestem pewien, dlatego, że prezentowaliśmy Państwu ten utwór właśnie w tym nowym wykonaniu w dawnych czasach. Zapraszamy do Trójki. Wtedy, w latach 80. ubiegłego stulecia. Radio Lampowe kontynuujemy. Jeszcze dziś dwa utwory. Teraz Beatlesi. Come Together, Beatlesi w Radiu Lampowym. Dziękuję Państwu za współpracę tak obszerną i aktywną. Nawet o nią nie prosiłem, a dostałem setki odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, kto zaśpiewał w latach 80. na nowo Sealed with a Kiss. Otóż najczęściej powtarzającym się wykonawcą, zatem zakładam, że to on, był Jason Donovan. I jeszcze dostałem specyfikację taką, że wideoklip do tego utworu rozgrywał się na plaży z płonącym ogniskiem. Wszystko to ładnie brzmi i uruchamia wyobraźnię. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o utwór następny, zespół Smash Mouth kilka lat temu wydał swoją wersję tego utworu, ale jako, że to radio lampowe, sięgamy po oryginał The Monkees. Someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. Love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Put out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Hooked out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Said I'm a believer. Świetny utwór z takim bardzo mocnym rock'n'rollowym potencjałem i to dostrzegł zespół Smash Mouth. Nagrali swoją wersję kiedyś przy okazji, pewnie też ją sobie przypomnimy, a dziś w Radiu Lampowym The Monkees. I na zakończenie jeszcze pytanie do Państwa, jak dziś odtwarzało Państwa radio z zielonym okiem? Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Obiecałem Państwu, że w drugiej godzinie będzie dużo polskiej muzyki i tak będzie, dlatego że chcę się nisko ukłonić organizatorom, pomysłodawcom i wszystkim nam biorącym udział w tym święcie corocznym, czyli Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Rzecz niesłychana na skalę europejską, ba, moim zdaniem nawet światową. Stick to beer. zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Dziewiąty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 29 razy już w tym roku ze względu na sytuację ten finał będzie nieco inny i koncerty, które zwykle przy tej okazji się odbywają, będą koncertami wirtualnymi. No, w każdym razie jedno się nie zmienia. W centrum tego dnia zawsze malutkie, ale jakże wielkie, czerwone serduszko. Próbowałem sobie przypominać różne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i przypomniałem sobie, choć nie do końca, jeden z takich finałów, który relacjonowałem z hali sportowej w Zabrzu. No i wtedy nie wiem, dlaczego tak się złożyło, ale miałem wywiad z Jurkiem Owsiakiem i razem biegliśmy, czyli w biegu przeprowadzałem wywiad z Jerzym. Nie wiem, dlaczego tak się stało i w związku z tym, że to było kilka lat temu, to jeszcze byłem w dobrej formie i to się udało. Dzisiaj już nie wiem, czy tak by było. No i tak, taki finał sobie przypomniałem. Zabrze, hala sportowa. Lecimy z Jurkiem przez tę halę i rozmawiamy o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i takie rozmowy pewnie już też w Państwa domach się rozpoczynają, bo finał za dwa dni. W niedzielę, 29 finał, tym razem z przeznaczeniem dla dziecięcej laryngologii. Sięgam do walizeczki po kolejny polski utwór i kolejny polski zespół, który zawsze w Trójce ma swoje miejsce i będzie miał do końca świata i o jeden dzień dłużej, czyli T-Love. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem King. Długi, chudy lolo. Kiedy wyszli na ulicę, zapali splifa z kolą. Mam dosyć tego miasta czerwono-czarnej mafii. Czy mnie rozumiesz, lolo? Czy wiesz, co mnie trapi? Tymczasem blada Ewa wytłumacz pragnie wszystko, bo komisarz szedł przez okno, a z podłóżka wylazł biskup. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo. Mieliśmy wiele skarg, a biskup łypie spokój. się, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek. Za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. Love King. Szybka informacja dla Adama ze Szczecina, motocyklisty. Motocyklowe pozdrowienia dziś w trzeciej godzinie naszego spotkania. Wydaje mi się, że Kinga też dawno nie było w radiu, a to może być zapowiedź tego, co będzie się działo w trzeciej godzinie, bowiem w trzeciej godzinie w walizeczce płyty i wykonawcy, których radio dawno nie odtwarzało. Do końca tej godziny, czyli do 21:00, już tylko polskie piosenki. Obowiązek obowiązkiem jest. Jak Państwo wiedzą, nie robię takich zestawień, bo to jest karkołomne, ale mam dwie kartki wyrwane z notesu. Na jednej kartce jest napis utwory, bez których nie potrafię żyć, zagranica, a na drugiej utwory, bez których nie potrafię żyć, Polska. No i wśród tych utworów polskich jest właśnie teksański zespołu Hej. Tak, ta gitara na zakończenie jest bardzo ważna i bardzo mnie denerwuje, jak ktoś ją pomija. Lady Punk, Zamknij na piasku. Gdybym miał wpływ na choć jeden koncert tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to zaprosiłbym Państwa bardzo chętnie na koncert zespołu One. Dalej, z płyty pod takim właśnie tytułem to był zespół One. I to, co teraz powiem, tego jestem prawie pewien, że jak się skończy paskuda ogólnoświatowa, to na takim koncercie One się spotkamy i wspólnie będziemy się świetnie bawić, bo oni koncertują z wielkim powodzeniem i koncerty są świetne. No po prostu nie znajduję innego słowa. Przekonają się Państwo sami, kiedy będzie już tak, że wszystko będzie szeroko otwarte i będziemy mogli znowu uczestniczyć normalnie w koncertach, bez maseczek. Będziemy mogli sobie podawać dłonie, obejmować się i słuchać muzyki. Do końca tej godziny, czyli do 21:00 już tylko muzyka polska. Kiedy przygotowuję tę walizeczkę, to czasem trafiam na taką płytę, której oczywiście dawno nie miałem w ręku, a która kiedyś i teraz sprawia mi wielką przyjemność. Sztywny Palazji. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się, ja naprawdę bardzo kocham cię.

pociąg będzie opóźniony. Czemu się nie boisz tego, czy on jedzie we właściwą stronę? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, ale mylisz się. Odjazd to była Renata Przemyk i znowu jakoś pojawia nam się Kraków. Kto wie, być może jak paskuda minie, trzeba będzie wsiąść w pociąg i tam pojechać. I stamtąd nadać program Trzeci Polskiego Radia. Trzecia godzina, przypominam Państwu, dziś Kogiel Mogiel, czyli utwory i artyści, których dawno nie było, i jeszcze fragment filologii. Na tę trzecią godzinę zapraszam, a część polską dzisiejszego piątkowego spotkania zakończy Manam. Autopromocja. Należy do ścisłej czołówki polskiej wokalistyki jazzowej.